NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Overal in het land moet het mogelijk zijn en blijven om gratis contant geld op te nemen bij de geldautomaten, vindt minister Kaag. Ze wil de banken hiertoe verplichten, liefst nog voor het einde van het jaar. Kaag wijst erop dat veel mensen moeite hebben met internetbankieren en ook vanwege de privacy willen consumenten zaken contant af kunnen rekenen. De banken willen vanwege de hoge kosten het liefst dat er zo min mogelijk contant wordt afgerekend. In het noorden van Kosovo wordt opnieuw gedemonstreerd. Etnische Serviërs eisen dat de vier nieuw gekozen burgemeesters van Albanese afkomst zich terugtrekken. Die zijn verkozen in dorpen waar de overgrote meerderheid Servisch is. Bij eerdere protesten braken begin deze week rellen uit. Met twee uitspraken in hoger beroep zit het werk van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag er definitief op. Het tribunaal werd eigenlijk al eind 2017 opgeheven, maar een soort afhandeltribunaal heeft vandaag nog twee naaste medewerkers van de voormalige Joegoslavische president Milosevic veroordeeld. En koning Willem-Alexander gaat spreken op de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli. Dat nieuws lekte dit weekend al uit, maar nu heeft ook de Rijksvoorlichtingsdienst het officieel bekendgemaakt. Nabestaanden van tot slaafgemaakten hopen dat de koning excuses zal maken voor het Nederlandse slavernijverleden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De spits komt langzaam maar zeker alweer op gang. Wat opvalt is de A10 op de ring oost van Amsterdam richting Utrecht is het druk. Je hebt daar bijna 20 minuten op onthoud. In het westen van het land staan ook files. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is de vertraging 10 minuten. Dat is tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. En op de A44 rijdt het langzaam van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar is de vertraging 10 minuten. NPO Radio 1. EO. Renze Klamer. Geld of je leven? Ja, goedemiddag en welkom bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Werknemers van de sociale werkvoorziening die hebben het werk al een keer neergelegd. We hopen dat de mensen in de sociale werkvoorziening eindelijk een keer gezien worden en niet continu in een vergeten hoekje gestopt worden, omdat iedereen denkt dat wij er niet bij horen in de maatschappij. Terwijl wij net zo hard werken als ieder normaal mens. Ja, dat was in januari in Nunspeet. Nu starten de werkgevers zelf ook een campagne om een betere beloning te krijgen voor de werknemers. Want veel mensen die kunnen er helemaal niet meer van rondkomen. Over die campagne die morgen start spreken we zo meteen. Geld of je leven? Maar eerst, veel asielzoekers die willen werken, die mogen dat niet. Omdat ze nu maximaal 24 weken per jaar mogen werken. Tot ongenoegen overigens van henzelf. I am not happy that I'm not working. So I feel stressed when I'm not working. So when I'm working, I'm busy with my mind. It's better for me than not working. Ja, dit zijn de asielzoeker bij Op 1. De rechter die zette onlangs een streep door de bestaande regels. En om hier een oplossing voor te vinden bespreekt de Tweede Kamer komende maandag een voorstel van D66. Want die partij wil dat die 24 weken grens verdwijnt. Waarom is dat eigenlijk belangrijk dat die maximale termijn van 24 weken verdwijnt? En wat komt er voor in de plaats? Daarover ga ik in gesprek met de initiatiefnemer van de initiatiefnota. En dat is D66-Kamerlid Annemarijke Pot. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanuit Den Haag. En met Eva Koster, HR-manager van postbedrijf Cycloon, waar vluchtelingen in dienst zijn. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Even beginnen met mevrouw Pot. Initiatief nota indiener dus. Asielzoekers die mogen nu maximaal 24 weken per jaar werken. Waarom wilt u dat precies veranderen? Nou ja, eigenlijk vind ik het heel gek dat asielzoekers niet langer kunnen werken. Ik denk dat de meeste mensen ook wel herkennen dat ja, als je net ergens begint, dat het zo'n half jaar is eigenlijk heel kort. Je bent net ingewerkt en dan moet je alweer stoppen. Dat vinden veel ondernemers ook. Dus het is voor asielzoekers effectief op dit moment bijna onmogelijk om aan het werk te gaan. Ja. Ze mogen pas na een half jaar werken en dan een half jaar. Ja, dat is eigenlijk heel zonde. En wat is de reden achter die 24 weken regel? Nou ja, ooit was de gedachte dat asielzoekers dan permanent beschikbaar zouden moeten zijn voor de procedure. Dat is helemaal natuurlijk niet zo gek gedacht als een procedure 3 weken duurt. Maar inmiddels duren procedures natuurlijk echt heel lang. Dat is een heel ander probleem. Gaan we ook nog een keer oplossen. Mm-hmm. Maar voor nu zou het natuurlijk fantastisch zijn als mensen gewoon aan de slag konden blijven. Iedereen weet hoe lamlendig je wordt als je alleen maar op de bank zit. En ja, het werk is natuurlijk een fantastische plek om de taal te leren, om kennissen te krijgen. Dus lijkt was me niet ook het idee erachter dat ze, als ze meteen voor een jaar aan de slag kunnen of langer, dat ze dan misschien ijdele hoop krijgen op een langer verblijf in Nederland? Ja, dat werd wel eens opgebracht als een signaal. Niet alleen ijdele hoop, maar ook dat ze sociale rechten op zouden bouwen. Dat is pas geleden nog eens een keer heel goed onderzocht. Dat was al een aantal keer eerder onderzocht, bijvoorbeeld ook door de landsadvocaat. En recent is het weer onderzocht. En eigenlijk laten alle onderzoeken zien dat dat gewoon niet aan de hand is. Dat mensen eigenlijk vooral heel miserabel worden van op de bank zitten. Ja. En dat ze daar helemaal niet meer sneller van naar huis gaan als ze uiteindelijk niet zouden mogen blijven. Is die wet van die 24 weken inmiddels niet eigenlijk een soort dode letter? Omdat in april, als ik me goed herinner, er is een uitspraak is gedaan waarbij de Europese wetgeving voorrang krijgt. Die zegt dat ook een vluchteling, asielzoeker toegang moet hebben tot de arbeidsmarkt. Nou ja, helaas niet, zou ik bijna zeggen. Want er zitten natuurlijk heel veel... Je liet net al een fragment horen inderdaad van hoe eager asielzoekers zelf zijn om aan de slag te gaan. Hoe belangrijk het voor heel veel werkgevers is. Dus we zouden heel graag willen dat dit veranderde. Het UWV heeft gezegd dat ze in hoger beroep gaan. Ja, dat mag. Iedereen mag in hoger beroep gaan, ook de staat. Ja. Maar het is natuurlijk voor mensen zoals Elvis, die je net hoorde, is dat eigenlijk heel erg zonde. Ja, u stipt al een paar keer aan, het is belangrijk voor die mensen om te werken. Eva Koster, u bent dus HR-manager bij bedrijf Cycloon. Wat doen jullie precies? Wij zijn een bedrijf, een koploper in sociale bezorging van pakketten en post. Dat doen we door heel Nederland op de fiets. Inmiddels met zo'n 1400 personen, waarvan we nu al jaren werken met mensen met een voormalige afstand tot de arbeidsmarkt. En nu kort geleden begonnen met een nieuwe groep, nieuwe collega's. En dat zijn de asielzoekers. Ja, je mag de microfoon ietsje naar je toe trekken als je wil. Doe ik. Kijken of dat lukt. Ja, dat gaat goed. Ja. Oké, okay. En als je die asielzoekers bij je aan het werk hebt in bedrijf, wat merk je, hoe gaan ze daarmee om of wat betekent dat voor hen? Om heel eerlijk te zijn, zijn we daar net mee gestart. Dus wat we nu zien in de start, zijn dat het gewoon een groep welwillende goede mensen zijn. Maar wat gewoon, is net? Echt een paar weken? Een aantal weken inderdaad. Dus okay. We zijn 2 maanden terug gestart. Mm-hmm. We zijn pas in Utrecht gestart met deze plek rond sorteercentrum in september. En nu met deze groep om daarmee aan het werk te gaan. Dat is gewoon een hele leuke, enthousiaste groep mensen die graag willen. Die graag willen werken. Die graag dat, willen dat, werken. Dat spreken ze uit. Ja. Ja. En willen graag werken. Oké, okay. En dat gaat ook goed op wanneer ze beginnen? Of? Vooralsnog gaat dat goed. Mm-hmm. Dus zoals bij elke werknemer kan er ook eens wat fout gaan. Maar dat is nog niet gebeurd. Nee, precies. En is het als bedrijf dan veel gedoe om zo'n asielzoeker in dienst te nemen? Of hoe dat contract er dan ook uitziet? Ja, dat heeft wel wat voeten in de aarde. Dus ten eerste zit je met hoe kom je met deze mensen in contact? Dus wij werken daar met een tussenpartij, met Untapped Talents. Dus die brengt ons in contact met mensen die graag bij ons zouden willen werken. Ja. Die selectie is hetzelfde als bij iedere andere collega. En dan kom je op het administratieve gedeelte. En daar werken we met een ander administratief bureau die ons hiermee helpt. Want het is echt een draak. Ja? Maar kun je die draak eens een beetje omschrijven? Ja, de draak is 6 tot 8 weken. Dus je bent sowieso al heel lang aan het wachten. Ja. En het zijn veel formulieren. Het zijn een aantal stappen. Dus je moet een BSN, een rekeningnummer. Je moet je vergunningen voor elkaar krijgen. Wij zijn vrij groot. En we hebben toevallig de juiste mensen die ons hiermee kunnen helpen. Mm-hmm. Voor een kleine werkgever is het niet zo heel interessant om dit te doen. En want jullie maken ook kosten voor dat traject wat er gemaakt wordt. Zeg maar die administratieve achterkant. Ja, dat zit met name in dat administratieve. Dus de aanname is een beetje van, joh, dit zijn hele mooie goedkope krachten. Dat is niet zo. Ze krijgen hetzelfde betaald als ieder ander. Er zit veel meer tijd in aan de achterkant die wij administratiever in moeten steken. Ja. Dus een stukje juridisch wat je uit moet zoeken, dat doe je met name in het begin. Mm-hmm. En administratief ben je er gewoon echt veel meer tijd mee bezig. Waarom doen jullie het dan? Een van onze missie is dat wij sociaal en duurzaam onze pakketten en post willen bezorgen. Mm-hmm. Dus wij werken al heel lang met mensen met een afstand of een voormalige afstand tot de arbeidsmarkt. En dit is een nieuwe groep mensen die wat ons betreft het sociale weer onderstrepen. Ja. En we geloven er gewoon in dat er voor iedereen werk zou moeten zijn. Maar is het puur ideeel gedreven of is het ook bijvoorbeeld vanwege krapte op de arbeidsmarkt dat het nodig is om mensen erbij te betrekken? Nou, ik zou liegen als ik dat zou ontkennen. Het is heel lastig om mensen in nachtwerk te vinden die dat ook nog heel graag doen. Het is een win-win. Dus het is zeker een win-win, natuurlijk. Ja. Wij hebben er ook heel veel baat bij. Ja, het is op het. Ik zie Annemarijke Pot knikken. Maar wat denkt u als u over die draak hoort? Die administratieve draak die erbij komt kijken om zo iemand aan het werk te krijgen? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel zonde als je het zo hoort. Want ik spreek heel veel ondernemers, zoals Cycloon, die eigenlijk ook zeggen, nou, wij zouden dit eigenlijk ook heel graag doen. Maar niet voor iedere ondernemer is dit natuurlijk haalbaar. Het is fantastisch dat zij dit zo doen. En het idioot is eigenlijk ook een beetje, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd gezien dat het ook anders kan met de Oekraïners. Voor Oekraïners bestaan deze regels niet. En meer dan de helft van de beroepsbevolking van Oekraïners is aan het werk. En tot hele grote tevredenheid van heel veel ondernemers in Nederland. Dus het is eigenlijk niet uit te leggen dat we dat voor al die Syriërs en Afghanen en Irakezen die in asielzoekerscentra zitten, dat we dat niet doen. Nee, en wat voor wet moet er eigenlijk wat u betreft voor in de plaats komen nu voor die 24 weken wet? Nou, ik denk wat we willen veranderen is enerzijds de wet zodanig aanpassen dat je het hele jaar door kunt werken, maar ook dat je eerder kunt beginnen. Mensen moeten nu een half jaar wachten. En wij zouden eigenlijk zeggen, nou, doe dat bijvoorbeeld na een maand. De eerste maand is natuurlijk fijn als mensen nog heel even kunnen landen. En ze moeten een half jaar wachten, want even, je had het net over 4 tot 6 weken, maar dat is daar is al een half jaar aan vooraf gegaan. Ja, eerst 6 maanden. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld nu iemand in het proces, die kan precies na 6 maanden en een dag kan die starten, want we hebben alles nu aangevraagd, alles loopt. Ja, ja. Maar je moet eerst 6 maanden hier zijn. Ja. En dan mag dan je pas mag je en dan als je dan pas start met je traject qua vergunning aanvragen, et cetera, heb je nog 6 tot 8 weken ja. dat je ook aan het wachten bent. Oké, en dan vanaf de dag dat diegene dan ook echt start, dan mag hij dus 24 weken werken, ja. En daarna moet je hem ook weer laten gaan. Ja. En dat is niet zoals, hè, want ik weet, in deze opmobiel zit ook vol met flexcontracten en zo. Is natuurlijk weer wat anders, allemaal wat minder erg. Maar ook niet altijd een pretje voor iedereen. Dat je dan een bepaalde tijd even niet mag werken en dan weer terug mag komen. Zo werkt het ook niet. Nee, het is 24 weken per jaar. En dan wegwezen. Ja. Ja. Dus het wordt niet heel onaantrekkelijk of niet heel aantrekkelijk gemaakt met inwerken. En je mag geen proeftijd geven. Dus het risico ligt heel erg bij werkgevers. Ja, ja, ja. Je maakt kennis en je neemt iemand in dienst. Ja, het lijkt me ook schadelijk voor het imago, Anne Marijke. Omdat er wordt wel eens van bepaalde flanken geroepen van ja, die mensen hebben helemaal geen zin om te werken. Hoeveel zin ze ook hebben, het wordt ze niet bepaald eenvoudig gemaakt. Nee, dat is ook zo. En dat is natuurlijk ontzettend zonde. Niet zo lang geleden stond hier bij de Tweede Kamer stond een jongen die kwam uit Syrië en die was elektrotechnisch ingenieur. Nou, volgens mij staan we daar allemaal om te springen. Maar ik denk dat heel veel Nederlanders ook niet weten dat mensen niet mogen werken. Ja. En ik zie echt alleen maar voordelen als ik net nu dit bedrijf hoor die dan ook nog eens mensen op de fiets natuurlijk erop uitstuurt. Wat is nou een betere manier om in de Nederlandse samenleving om daar onderdeel uit te gaan, van gaan maken dan als je werk hebt, collega's hebt en ook nog eens op de fiets. Nou, kan bijna niet mooier. En dan nog even dat punt wat we in het begin even aanhaalden. Een van die redenen, of in ieder geval wat wel eens geroepen werd bij die 24 weken, toch een beetje, misschien ook een soort bescherming van de hoop van iemand of die wel of niet hier mag blijven. En als je natuurlijk meteen op dag 1 aan het werk kan en je leert de taal en je bouwt van alles op en zo, en dan krijg je toch te horen, je krijgt geen verblijfsvergunning. Dat is dan misschien wel extra cru. Als je wel het idee hebt, ik werd meteen helemaal omarmd in dit land, maar ik moet toch weer weg. Nou, daar kun je 2 dingen op zeggen. Allereerst is het zo dat op dit moment ongeveer 80% van de mensen die in asielzoekerscentra zitten, die blijft in Nederland. Dus het beleid wat we nu hebben, dat is gebaseerd op de 20% die uiteindelijk naar huis gaat. En ook al heel veel onderzoek laat ook zien dat het veel beter is voor mensen om gewoon actief te blijven. Want als je actief blijft, kun je ook nadenken over je toekomst. En of die toekomst nou in Nederland ligt of in het land van herkomst, ja, dat maakt dan in feite niet uit. Ja. Dus volgens mij, nogmaals, er zijn alleen maar redenen om dit wel te doen. Hoe denkt de rest van de Tweede Kamer er eigenlijk over? Heeft vast al wat besproken in de wandelgangen? Maandag wordt het besproken in de Tweede Kamer? Ja, nou, ik ben heel benieuwd hoe het maandag gaat. Er zijn natuurlijk echt bij sommige partijen wel wat vragen. Maar ik denk, we zien nu ook gewoon echt hoe ontzettend veel er maatschappelijk loskomt hierover. Dus er zijn heel veel ondernemers die zich nu uit aan het spreken zijn. We krijgen als Tweede Kamer ook veel mail. Pas geleden nog de Bond van Uitzendbureaus die bijvoorbeeld zeggen, nou, wij willen heel graag met deze mensen aan de slag gaan bijvoorbeeld. Heel veel mensen die zich uitspreken hiervoor. Dus ik hoop ook gewoon dat andere politieke partijen dat ook horen. Ja. En daarnaar luisteren. En we gaan dat zien maandag. Ja, je zou zeggen, de timing met de krapte op de arbeidsmarkt en de verhoogde instroom van asielzoekers is natuurlijk opportun voor het voor eigenlijk uw standpunt. Ja, dat lijkt me ook. Toch? Mevrouw Koster, nog even, kunt u eens een voorbeeld noemen? Het zij geanonimiseerd van iemand die dus inderdaad een paar weken aan de slag is en wat je misschien meekrijgt van wat dat voor verschil maakt in iemands leven. Als je al daarvoor dus een half jaar, ja, ik weet niet waar, maar in ieder geval misschien een beetje met de ziel onder je arm hebt gelopen. Nou, heel eerlijk, ik kan dat niet dus ik heb dat niet zelf iemand gesproken. Dus ik kan dat niet zo zeggen. Mm-hmm. Je ziet dat mensen, je maakt onderdeel uit van een grote groep. Dus dat heb ik van degene die daar dagelijks met deze collega's werkt. Ja. Je maakt onderdeel uit van een groep. Je hebt een stukje ritme. Je verdient ook geld. Dus je hebt een stukje eigenwaarde. Je bouwt weer een beetje je leven op. Het geeft gewoon structuur ook. Het geeft structuur. Het geeft een stuk sociaal leven. En je hebt geen specifieke opleiding ervoor nodig. Nee. Of je hoeft geen Nederlands te spreken. Nee, wij selecteren wel op Engels. Oké, je moet wel de Engelse taal beheersen. Ja, we hebben heel veel culturen bij ons werken. En dat is dan de voertaal die we hanteren. Ja. Dus daar selecteren we wel op. Oké, okay. Wie zijn er? Welke tegenstanders moet u overwinnen, mevrouw Pot? Wie zijn de grootste criticasters? Nou ja, goed, er zijn natuurlijk een aantal partijen in de Tweede Kamer die überhaupt niet zo blij zijn dat asielzoekers hier zijn. En die zijn hier heel sceptisch over. Maar ja, nogmaals, ik denk dat dit eigenlijk voor iedereen een goed idee zou zijn. Omdat we weten dat mensen ook eerder teruggaan als ze uiteindelijk niet zouden mogen blijven. Ja. Een bijdrage kunnen leveren zolang ze hier zijn. Ik ga ervan uit dat het maandag op veel applaus kan rekenen. En als u gevraagd wordt naar de administratieve draak die hier net werd benoemd, hè, die 4 tot 6 weken, die werk, wat is het, tewerkstelling van het UWV, waar allemaal veel gedoe bij komt kijken. Heeft u daar een idee voor hoe dat eenvoudiger kan? Nou ja, goed, ik denk dat we gewoon zoveel mogelijk het systeem moeten volgen zoals we dat nu kennen van de Oekraïners. Dus in dat geval geldt bijvoorbeeld dat je een melding moet doen bij het UWV. En dan heb je dus die administratieve draak helemaal niet. En ja. Dat lijkt me uiteindelijk dat we daar naartoe zullen moeten. En er is ook helemaal geen limiet meer dan op de arbeidsduur? Dus van 24 weken naar... Nee, dat lijkt me ook helemaal niet nodig. Net zoals dat voor jou en mij ook niet geldt. We kunnen gewoon het hele jaar werken. Ja. Daar zijn onze werkgevers blij mee. Daar worden we zelf blij van. Dus Nou, we gaan het zien. Succes maandag, zou ik zeggen. Dankjewel. In de Tweede Kamer. Annemarij Kapot, de Kamerlid dus namens D66. En Eva Koster, HR-manager bij Cycloon. Geld of je leven. Veel werknemers die dan wel aan het werk kunnen en de markt betreden vanuit een arbeidsbeperking, die kunnen vervolgens van het geld dat ze verdienen amper rondkomen. Ze beginnen daarom vanaf donderdag de campagne Ik zit klem. Sociale ontwikkelbedrijven die hen in dienst hebben, die willen wel graag meer betalen, maar ja, die zijn daarvoor ook afhankelijk van subsidies van gemeenten en van het Rijk. En die hebben op hun beurt dan weer te maken met beperkende kaders. Kortom, het systeem zit een beetje vast. Ik ga erover praten met Maarten Gielen, directeur bij IBN, dat mensen begeleidt naar passend werk. En ook met werknemer Harry van Tuin. Goedemiddag allebei. Fijn dat jullie er zijn. Bedankt. Naar meneer Gielen. Laten we daarmee beginnen. U bent dus directeur, al 10 jaar, begreep ik, bij het IBN. Ja. Kunt u het probleem eens even kort schetsen? Nou, wat rijk aan de hand is in Nederland, is dat de CAO-SW en de CAO aan de slag voor deze doelgroep eigenlijk, die zit al een aantal jaren op slot. We zien natuurlijk overal om ons heen de prijzen stijgen. Hè, daar worden we allemaal mee geconfronteerd. Mm-hmm. VNG, hè, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En de vakbonden zouden met elkaar aan tafel moeten om te kijken of we deze CAO kunnen openbreken. Om te kijken of we voor deze medewerkers die onder de CAO aan de slag zijn, hun arbeidsvoorwaarden wat kunnen verbeteren. Ja. En er is een soort impasse ontstaan, want de VNG wil eigenlijk niet aan tafel als er geen compensatie komt vanuit het Rijk. Ja. Het Rijk zegt, wij zijn geen speler in deze onderhandeling. Het al oude gemeenten en het Rijk die lekker naar elkaar wijzen. Ja, en per saldo uiteindelijk zeg ik over de rug van medewerkers die toch al niet zo goed voor zichzelf op kunnen komen. Ja, ja. Dat wel toch in andere sectoren, als ik me goed meen te herinneren, er wel CAO-onderhandelingen zijn gevoerd, terwijl die budgetten soms ook gedecentraliseerd zijn. Ja. Waarom loopt het in deze sector dan wel zo vast? Nou ja, dat steekt natuurlijk ook. Hè? Want de ambtenaren zelf bijvoorbeeld, en nogmaals, ze verdienen het waarschijnlijk ook, hè, zijn er op vooruit gegaan met de nieuwe CAO die er nu voor hen ligt. Ja. Het gevoel van heel veel medewerkers is, hè, wij werken samen met collega's die onder die CAO van die ambtenaren vallen. Die zijn er 9% en in sommige gevallen 16% op vooruit gegaan. En wij gaan er niets op vooruit. En nogmaals, volgens mij zit de crux er een beetje in dat er een impasse is ontstaan. Dat men naar elkaar aan het kijken is, zoals je het verwoordde. Ja, en hoeveel mensen zitten eigenlijk in deze situatie? In de situatie dat ze denken, ik zit klem. Nou, ik denk in Nederland, als je kijkt naar de SW en de mensen onder de CAO aan de slag, dat je het over 70.000, 80.000 mensen hebt die dit raakt. Ja, Harry, jij werkt bij bedrijf Ergon. Ja. Wat doe je daar voor werk? Ik zit in de OR en ik werk op een afdeling Digiprint, waar wij schoolboek maken voor, waar onze grootste klant een uitgever is voor schoolboeken voor economisch onderwijs. Ah, oké. Okay. Leuk werk? Leuk werk. Mooi. Hoe betaalt het? Volgende vraag. Volgende vraag. Jij schaart je achter de slogan Ik zit klem eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Ik ben eigenlijk gewoon hartstikke woest. Ja? Als je ziet wat er gebeurt, op welke manier ze het doen. Er is onlangs een wet aangepast waar specifiek nadrukkelijk is gezegd, er mag niet gediscrimineerd worden op handicap. Nou, en dat is een hartstikke mooie wet, maar degene die de wet hierin overtreedt is de overheid. Ja. Als je gaat kijken dat de ambtenaren, en wij zijn ook ambtenaren, wij werken voor de overheid, Maar de ambtenaren, de echte ambtenaren, die hebben €750 vergoeding gekregen. Terwijl ze dan een betere CEO hebben en een beter inkomen hebben. En dan hoor je Rutte zeggen van, we zijn een hartstikke rijk land, maar wij worden overgeslagen. Ja. En als je dan ziet dat in de CEO-gemeente ze de laagste loonschalen, die ongeveer overeenkomen met onze laagste loonschalen, dat die 16% verhoging hebben gekregen. En wij moeten het doen met een LPO, wat onze loonsverhoging is, van 1,93%. Daar word je boos van. Als ik bij de banken kom en ik zeg van luister, sorry, ik werk in de sociale werkvoorziening, mag ik het voor de helft van mijn geld hebben? Hoef ik niet meer aan te komen. Nee. Want zo erg is het dat je gewoon je dagelijkse boodschappen, dat je daar moeite mee hebt om dat te kunnen betalen. Er zijn mensen die komen bij ons droog brood eten op een lunch. Ik ken iemand die is getrouwd, heeft 3 kinderen. Hij eet droog brood omdat hij zijn kinderen op school gunt dat ze een goede maaltijd kunnen hebben. Hmm. Er is iemand die heeft COPD en een reuma weken delen. En die heeft opgebeld, ik ben ziek. Ja. Maar het komt er in feite op neer dat hij zijn fietsband niet meer kon herstellen, kon maken. Want hij heeft gewoon niet de kracht om dat te doen. Ja. En niet in zijn omgeving mensen die hem daarmee kunnen helpen. En zeg ik het dan goed als het dus, het gaat natuurlijk uiteindelijk om extra euro's, maar het is ook het gevoel dat je dus denkt, hey, ik heb misschien al wat pech gehad ergens in het leven. Ik doe hartstikke mijn best om iets bij te dragen aan deze maatschappij. En in tegenstelling tot anderen die dat doen, krijg ik er niks voor extra's voor terug nu? Kijk, als je gaat werken, dan zou je zelfvertrouwen moeten groeien. En wij werken en we worden onderuit gehaald doordat ze ons niet dat geven wat andere mensen wel krijgen. Hè? Wij zijn niet minder omdat we een handicap hebben. Ik heb ontzettend veel problemen gehad met praten. Dat heeft zich hersteld voor een heel groot deel. Maar ik ben niet voor onze lieve heer gaan staan. Ik heb niet gezegd, doe mij van de spraakgebrek maar het stotteren. Nee. En je wordt er wel gewoon op afgerekend, terwijl ze dat niet met die woorden zeggen. Want heel veel partijen in de Tweede Kamer die vinden de nieuwe ontwikkeling van de sociale leerontwikkelingsbedrijven vinden ze hartstikke goed. Maar ze vergeten één ding, dat als ze iets maken, een wet maken, hè, of een sociaal plan, dan moet daar ook een financiële onderbouwing zitten. Ja. En die is er gewoon niet. Dus ze hebben 1,8 miljard bezuinigd. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ik heb geen geld. Nee. Ik begrijp heel goed eigenlijk wat je zegt. En ik snap heel goed dat die campagne van start gaat, Maarten Gielen. Wat moet het in gang gaan zetten? Want er moet natuurlijk ergens een balletje gaan rollen. Is het ook om het gewoon hoger op de agenda te krijgen? Ja, ik denk dat misschien wel de belangrijkste insteek is om er meer bewustwording voor te creëren. Want Harry vertelt het hartstikke goed. Zeker. Hè? Dus, maar een heel groot deel ook van de mensen die bij ons werken, die komen veel minder goed, kunnen zichzelf niet goed verwoorden, kunnen het niet goed vertellen. Dus laten zich niet zo goed horen. En dat maakt ook dat die kwetsbaarheid, dus ik denk er een gezicht aan geven met deze campagne, dat is denk ik een voornamelijke doelstelling. Want tot dusver vanuit het Rijk blijft het dus eigenlijk min of meer stil. Ja, we zitten eigenlijk, de radaren zijn eigenlijk vastgelopen. Men kijkt naar elkaar en wijst naar elkaar, maar per saldo gebeurt er niks. Ja. Wij hebben ook nog even de VNG om een reactie gevraagd. Zij zeggen dat er nu niet meer geld beschikbaar is bij de gemeente zelf. En dat zij inderdaad het Rijk hebben gevraagd om extra geld. Maar er lopen nu onderzoeken. En pas later wordt duidelijk of de minister met extra geld over de brug komt. Weet je dan over wat voor soort onderzoeken ze het hebben? Nou ja, er loopt onder andere een onderzoek van Berenschot naar ook de toekomst van sociaal ontwikkelbedrijven. En daar zit uiteindelijk ook de vraag aan, wat heb je financieel nodig om deze sector überhaupt, wat wil je ermee en wat heb je er financieel voor over? Maar het is terecht wat Harry zegt. Uiteindelijk hoort daar ook de vraag bij, welk salaris hoort daarbij voor deze mensen? Wat wil je aan geld beschikbaar stellen, dat we deze mensen ook een echt salaris kunnen geven? Want we vragen wel iedere dag een volwaardige prestatie. Ja. Maar volgens mij hoort daar ook een volwaardige beloning bij. Ja, nou ja, je zit, als je het gewoon praktisch realistisch bekijkt, dan zit je dan gewoon onder de armoedegrens eigenlijk, Harry. Ja. Toch? Er zijn heel veel collega's die het gewoon niet meer redden. Die zich ziek melden, omdat ze niet durven te zeggen, ik heb te weinig geld. En bij Ergon in Eindhoven hebben we een financieel loket. Dat valt onder Ergon Fit. En daar zitten nog veel meer dingen over. En daarmee zijn dit jaar alleen al 500 mensen gekomen. We zijn nog niet op de helft van het jaar. 500 mensen gekomen die gewoon klem zitten. Ja. En het is gewoon niet meer uit te leggen. Nee, ik snap het heel goed. Wanneer start de campagne? Morgen is de officiële lancering van de campagne. Dus komt er ook een website. www.ikzitklem.nu. Ja. Daar komen de verhalen ook op te staan. Ook het verhaal zoals Harry het vertelt. Maar ook verhalen zoals wij als directeur zeg maar allemaal zien in onze bedrijven. Maar ook soms van wethouders die ook klem zitten. Een beetje in deze impasse. Dus. Ja. Wat denk je, Eva, als je het allemaal hoort? Dat is niet best, hè? Nee, dat is wel een beetje treurig, hè? Ja. Want is het bij jullie, is dat dan anders als bedrijf? Omdat jullie misschien vanuit op een andere manier gefinancierd worden? Kan ik je niet in detail vertellen. Oké. Nee, wij volgen wel de CAO. Dus we hebben vanuit verschillende richtingen mensen met een voormalige afstand. En we volgen de CAO's en de regels zoals ze voorgeschreven zijn. Ja, oké. Succes met de actie. En vooral voor jou, Harry. Ik hoop dat je snel dat je wat erbij krijgt. Want het lijkt me volledig terecht. En het is je ook van harte gegund. En ik wil jullie uitnodigen. Oh, dan moet je heel snel zijn. Ja. Aanstaande woensdag 7 juni. Ja. In Utrecht op het... dan ben ik de naam vergeten. Jaarbeursplein. Op het Jaarbeursplein. Nee, niet mijn Jaarbeursplein. Komen 7800 mensen in het op een of ander park. Wie weet ben ik erbij. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Hij is de voorman van de rockband De Staat, Torre Florim. Witch Doctor. Met zijn band heeft hij 7 albums uitgebracht en De Staat staat wereldwijd op grote podia. Volgende week staan ze elke dag op het Best Kept Secret Festival. In de nacht van vrijdag op zaterdag, van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Op NPO Radio 1. Atze de Vrieze in gesprek met zanger van De Staat, Torre Florim. Wie luistert, weet meer. Theater Maas maakt de nominaties bekend voor de belangrijkste toneelprijzen. Wie worden de opvolgers van Hadewig Minnes en Bram Suiker? De winnaars van de Theodor en de Louis d'Or van vorig jaar. De nominaties voor de VSCD toneelprijzen in Theater Maas vanavond 7:55 bij Avrotros NPO 2. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. En hallo lekker barbecue weer. Weet je trouwens wat ook heel lekker is? Onze voordelige kies en mix barbecue. Vega, groente, vis en vlees. 3+1 gratis. Dus grill wat je wil. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Hey, boekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? Vergeet dan niet je definitieve berekening aan te vragen. Voor de 7e en 8e aanvraagperiode is de deadline al 2 juni. Meer weten? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Let op, je hebt nog maar 3 dagen om je definitieve berekening aan te vragen. 4 uur. NPO Radio 1. Hila